to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 sierpnia, minęła 18. Serwis Artur Ewertowski. Setki interwencji w związku z burzami, są też ostrzeżenia najwyższego stopnia. Przez Polskę cały czas przechodzą burze. Wojewoda lubelski chce wyjaśnień w związku z uchyleniem decyzji o zawieszeniu przedszkolanki z Lublina, która miała uderzyć dziecko. Unia przygotowana na zimę. Magazyny są w 90% wypełnione gazem. Zalane ulice, przedszkola i szkoły. Strażacy mieli już setki interwencji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. Front przesuwa się obecnie nad wschodnią część kraju. W niektórych regionach może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Marta Szulborska. Najwięcej interwencji strażacy przeprowadzili w województwie wielkopolskim. Doszło do zalań i podtopień wielu ulic, prywatnych posesji, a także szkół i przedszkoli. Mówi rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, młodszy aspirant Martin Halasz. W Krotoszynie z kolei woda zalała magazyny dużego marketu. Darła się także do piwnic krotoszyńskiego starostwa powiatowego. W powiecie kaliskim piorun uderzył w dom, dodaje Martin Halasz. Doszło do pożaru więźby dachowej. W momencie przybycia zastępów straży pożarnej z budynku ewakuowały się 3 osoby. Nic im nie zagrożało. Najsilniejsze burze mają wystąpić jednak na Podkarpaciu i w Małopolsce. W tych regionach może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się najpóźniej w drugiej części nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wojewoda lubelski żąda wyjaśnień od Kuratorium Oświaty i Komisji Dyscyplinarnej po doniesieniach o tym, że przedszkolanka uderzyła dziecko i wróciła do pracy. Do tej sytuacji miało dojść w jednym z niepublicznych przedszkoli w Lublinie. Kobieta została zawieszona, ale po odwołaniu komisja dyscyplinarna uchyliła tę decyzję. Stanowczo zareagował wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski. Wydawanie decyzji, która daje możliwość takiemu nauczycielowi podjęcia pracy w innej placówce oświatowej bez czekania na zakończenie postępowania wyjaśniającego, jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. Stan na rzęsach nie dopuszcza do sytuacji, w której bez zakończonego postępowania wyjaśniającego czy nauczycielka będzie mogła prowadzić dalej gdziekolwiek zajęcia. Jeśli nie ma na to mojej zgody, jutro spotkam się z działem prawnym, obliguję kuratorium oświaty do wyjaśnienia całego postępowania. Również jutro wojewoda spotka się z przedstawicielami kuratorium i komisji dyscyplinarnej. Nie wyklucza też wszczęcia wewnętrznego postępowania, które miałoby ustalić, kto jest odpowiedzialny za uchylenie zawieszenia. Unia Europejska przygotowana na zimę. Magazyny z gazem są zapełnione w co najmniej 90%, potwierdziła przewodnicząca komisji. To oznacza, że unijny wymóg został spełniony 2 miesiące przed terminem. Zgodnie z przepisami kraje członkowskie mają na to czas do listopada. Wypełnienie unijnych magazynów w co najmniej 90% gwarantuje bezpieczeństwo dostaw energii i stabilność rynków, podkreśliła na portalu X przewodnicząca komisji. Dzięki wsparciu odnawialnych źródeł energii, zmniejszeniu zużycia i poszukiwaniu nowych dostawców możemy magazynować gaz na zimę, dodała. Unijna średnia to 90%, ale zgromadzone zapasy różnią się w zależności od kraju. Kilkanaście państw ma magazyny wypełnione w ponad 90%, w Polsce to ponad 90%. 5%. Największe zapasy ma Hiszpania 100%, najmniejsze Łotwa 69%. Obowiązkowe magazynowanie gazu zostało wprowadzone po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Unia wtedy przeszła metamorfozę. Zaczęła uniezależniać się od rosyjskiego gazu, by uniemożliwić Moskwie szantaż i wykorzystywanie surowca jako broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz o badaniu, na którego wyniki warto zwrócić uwagę. Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zbadali zjawisko fabingu. Chodzi tutaj o używanie telefonu komórkowego przez rodziców czy bliskich podczas opieki nad dzieckiem. W takich sytuacjach dzieci czują się bardziej samotne, zwraca uwagę Aneta Przepiórka z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji. Odczuwają więcej takich negatywnych emocji, niepokój, lęk, które mogą też w dalszej przyszłości prowadzić do jakichś zaburzeń depresyjnych. Te dzieci odczuwają takie też większe lekceważenie przez rodziców. Dziecko potrzebuje tej uwagi tu i teraz, tej uważności rodzica. To, że dziecko woła tego rodzica, bo chce się z dumą pokazać, że właśnie wspięło się na najwyższy stopień w drabince, a rodzic tego nie zauważa. I to dziecko, jak pokazują też badania, nie wysyła już później takich sygnałów do rodzica. Czuje się odrzucone. Słowo fabbing powstało z połączenia dwóch anglojęzycznych słów oznaczających telefon i lekceważenie kogoś. Biotechnolodzy wyhodowali bakterie, które produkują bioplastik podobny do tego, z którego na przykład powstają plastikowe butelki. Na to odkrycie wpadli naukowcy z Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii. Tak zmodyfikowali oni metabolizm bakterii E. coli, że produkowały one cząsteczki, które zwykłym plastikom nadają sztywność i odporność na wysoką temperaturę. Dodatkowo tworzywo jest biodegradowalne. Teraz naukowcy pracują nad tym, aby ich odkrycie dało się wykorzystać na większą skalę niż tylko w laboratorium. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po szóstej po południu. Ostatnie wiadomości sportowe w ZD3 i Dariusz Urbanowicz. Tak, zaczynamy od raportu Kolarskiego. Piąty etap Vuelta a España z metą w przepięknej Sewilli, a mierzący 177 km zakończył się zwycięstwem Pawła Bittnera, Czecha z grupy TDSM. Piękny finisz, dosłownie potrzebna była fotokomórka, aby rozstrzygnąć, czy przypadkiem nie Wout van Aert jest triumfatorem. Ale zwycięstwo dla Czecha. Van Aert drugi, trzeci Caden Groves z Australii. Świetny wyścig na 10 km przed metą. Wycofał się Rui Costa z powodu jakiejś kontuzji odniesionej po upadku. W polskim kolarstwie też się dzieje, choć jeszcze nie opadł kurz po 81. edycji Tour de Pologne. W Radzyminie zakończył się pierwszy etap wyścigu Bitwy Warszawskiej. Odcinek mierzył 160 km. Po drodze nie zabrakło groźnych kraks, ale wygrał najaktywniejszy kolarz ostatniego Tour de Pologne, Norbert Banaszek z grupy Mazowsze Serce Polski. Drugi Bartłomiej Proć, Santi Gvibatech, a na trzeciej pozycji uplasował się Szwed Dawid Larsson. Wyścig w okolicach stolicy potrwa do niedzieli. A teraz tenis i sprawozdanie Kamila Majchrzaka z pierwszego meczu w kwalifikacjach US Open. Było to bardzo trudne spotkanie, byłem naładowany różnymi emocjami. Sam powrót tutaj na korty US Open był dla mnie bardzo emocjonalny i był zwieńczeniem tego, co budowałem od samego początku roku i cieszę się, że akurat tutaj jest to mój pierwszy turniej, największy na świecie. Mimo wszystko od początku kontrolowałem mecz i kontrolowałem spotkanie, natomiast sam wykreowałem sobie problemy na korcie, wpuściłem mojego przeciwnika do spotkania i w pewnym momencie zaczął grać naprawdę bardzo dobrze, a ja toczyłem bardziej walkę z samym sobą. Doprowadziłem się do już naprawdę sporych tarapatów. Ostatecznie Kamil Majchrzak wziął się w garść i wygrał ostatni set do 5. W drugiej rundzie zagra też Max Kaśnikowski. Mecze naszych tenisistów dziś wieczorem i w nocy. Jutro losowanie drabinki głównej US Open, a początek turnieju za 5 dni. Dziś środa, a dla wielu oznacza to dzień równoznaczny z Ligą Mistrzów i tak właśnie spędzi wieczór niemało kibiców w kapciach. Mogę sobie za to rękę uciąć. Niektórzy jednak wybiorą się na arenę Lublin osobiście, ponieważ mecz Dynama Kijów z Salzburgiem właśnie w Lublinie. Pierwszy gwizdek o 21:00, tak samo zresztą jak w starciach Malmö FF Sparta Praga, Mithulan ze Slavią Bratysława oraz Young Boys Brno z Galatasarayem Stambuł. Ale fajny mecz się szykuje w Lublinie, wiesz, że nie wiedziałem? Tak, no może jeszcze zdążymy, bo to tak od nas pociągiem. Tak no akurat nas... Pakujemy się, mówiłeś w kapciach, jestem się w klapkach, więc ja będę wyglądał w klapkach. Ja też mam coś w tym stylu. Ty w takich jesteś kroksach. Czerwonych. No dobrze, to sprawy pogodowe. Sprawdzamy, gdzie leje i gdzie grzmi na tę chwilę i gdzie może lać i grzmieć lada chwila. Patrząc na mapę Polski, to taki klin od Rzeszowa i Zakopanego po Suwałki i Olsztyn. Największe zagrożenie burzami w tej chwili w linii prostej od Rzeszowa po Lublin. Temperatury... To Lublin. No właśnie. Z parasolem na mecz. To jednak zostaje. Oglądam w klapkach. Temperatury obecnie od 14 stopni w Lublinie, przez 16 w Zakopanem, 19 w Warszawie i Gdańsku, do 22 w Suwałkach i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na ostatnią godzinę ZD3 zapraszamy w niezmienionym składzie Anna Rygulska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Dariusz Urbanowicz jeszcze został w studiu. Jeszcze chyba się z tobą usłyszymy, bo coś tam przykłada się do siatkówce. Siatkówka plażowa będzie. Dowiedziesz, że plażowa jest fajniejsza, ciekawsza, zdrowsza od halowej? Spróbuję tego dowieść, aczkolwiek już to zostawię naszym słuchaczom, no bo wiadomo, wicemistrzowie olimpijscy... Tak. W siatkówce plażowej jednak mamy mniejsze sukcesy, no ale pracujemy nad nimi. dokładnie. Ale nad tym się pochylimy. Kapitalnie ogląda się siatkówkę plażową. Wszyscy, którzy mają okazję zameldować się na cyplu czerniakowskim, powinni to zrobić, bo do niedzieli Mistrzostwa Polski. Tak jest, zapraszamy. A teraz Pearl Jam z ostatniej płyty. Nie jest ostatni. Dobrze, że się poprawiłem z tym Pearl Jam, że to nie z ostatniej płyty. Jaki Grabek nie dałby mi żyć 12,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Całkiem niedawno mówiliśmy o protestujących katechetach i mamy telefon w tej sprawie 2027 Trójek. Jeżeli chodzi o zmianę zasad nauki religii, no to ja jestem zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji. Rzeczywiście może ten okres jest zbyt mały dla tych nauczycieli. Natomiast jestem zwolennikiem tego, aby lekcje religii wróciły do salek katechetycznych, bo osoby, które są zainteresowane tymi zajęciami, na pewno głębiej by przeżywały te zajęcia, a chętnie bym zamienił zajęcia w szkołach z religii na religioznawstwo, bo na tą chwilę ocena z religii jakakolwiek, moim zdaniem jest to ocena wiary. Dziękujemy za ten głos. 22,7 Trójek w każdej sprawie. Teraz zmieniamy temat, bo ten trend może być początkiem końca wielkich korporacji. Nowy trend na TikToku pokazuje, że młodzi ludzie chcą hamować swoje konsumpcyjne zapędy. Więcej o TikTokowym hashtagu underconsumption opowie Józef Niewiarowski. Gdybym był TikTokerem, mógłbym pochwalić się teraz przed swoimi widzami, że nagrywam ten materiał w swetrze po mojej prababci. Underconsumption, a po polsku powiedzielibyśmy pewnie niedokonsumpcja. To nowy trend na aplikacji TikTok polegający na tym, że internetowi twórcy chwalą się tym, w jaki sposób ograniczają swoje wydatki. Na tym wideo widzimy 6 worków różności, które gromadziła TikTokerka Deva. This is all the stuff I've just removed from my wardrobe. Oficjalnie ogłaszam podjęcie działań w związku z moimi planami zaprzestania gromadzenia rzeczy i poczuciem winy za to, że jestem zbieraczem, pisze TikTokerka. Pojawia się grupa ludzi, którzy mówią, ale stop, ale wystarczy. Po co tyle? Po co co roku kupować nowe? Profesor Dominika Mezon z panelu badawczego Ariadna. I coraz częściej ludzie wręcz chwalą się tym, co w pewnych kręgach Czechach jest coraz bardziej pożądane, że mogę powiedzieć, że coś używam kilkanaście lat, że czegoś nie zmieniam. To trochę tak jak z drugim obiegiem. Wczoraj wstyd i oznaka niskich zarobków. Dziś ideał świadomego kupowania. Kiedyś kupowanie w lumpach było pożądane za brudne jakieś takie? Tak, taki niższy status człowieka, a teraz stało się to wręcz modne. Popularne. Tak. Żeby z drugiej ręki, że jak się nie kupuje w lumpeksach, to jest się takim gorszym, że tak powiem. Ale o ile moda na vintage, używane ubrania i rzeczy z drugiego obiegu naprawdę występuje, pomimo tiktokowego trendu mody na ograniczenie konsumpcji, analitycy po prostu nie widzą. Niedawno podały dane z sklepy internetowe i tam wzrost rok do roku jest ponad 16%, z czego ponad 11% związany jest z większą liczbą zakupów, zamówień. Edyta Kochlewska dla handlu.pl. Myślę, że na poziomie tylko deklaracji należy rozpatrywać to, że kupujemy mniej, ograniczamy się. Raczej to ograniczenie wynika z twardego faktu, że po prostu tego pieniądza w tym portfelu nie ma, a już jak się pojawia, gdzieś zapominamy, że tą rzecz, którą kupiliśmy, moglibyśmy zwężyć, poszerzyć, naprawić. Trzeba też zaznaczyć, że do Polski trendy zza oceanu docierają z opóźnieniem. Trend ten jest bardzo popularny na zachodzie w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Przybylski, znany na TikToku jako bloger Wojciech. Jeszcze nie wkroczył tutaj do Polski, więc zachęcam twórców, aby dzielili się swoimi spostrzeżeniami, swoją wiedzą i swoimi praktykami. Jedną z niewielu osób, które mówią o problemie konsumpcji na polskim TikToku jest dr Paulina Zagórska. Jestem już prawie na półmetku mojego wyzwania polegającego na maksymalnym ograniczeniu mojej konsumpcji przez cały bieżący rok. Jak każda osoba, która ustanawia trendy, dostaje ona dziesiątki negatywnych komentarzy. Komentarze pod moimi TikTokami na temat ograniczenia konsumpcji do minimum nie zawodzą. Części osób nie podoba się na przykład to, że promuje coś, co miałoby zły wpływ na naszą gospodarkę. W narracji kapitalistycznej konsumpcja jest celem samym w sobie. Jest zawsze czymś pozytywnym, czymś dobrym i korzystnym dla wszystkich. I ma to trochę sensu, a przynajmniej miałoby, gdyby gospodarka światowa miała do dyspozycji nieskończoną ilość dóbr. Niestety, nasze zasoby są ograniczone, a tąpnięcie z tego właśnie powodu majaczy gdzieś na horyzoncie. Myślę, że jesteśmy po prostu w momencie pewnego rozkroku, czyli bardzo dużo już mówimy o tym, że ten model gospodarczy ma swoje ograniczenia, ale jeszcze nie nauczyliśmy się tego, w jaki sposób spowodować, że jednak będziemy nadal mieli co do garnka włożyć. Jeśli wszyscy ograniczymy naszą konsumpcję do minimum, czekać nas będzie gospodarczy kryzys. Z kolei jeśli z nadmierną konsumpcją sobie nie poradzimy, kryzys na pewno nadejdzie. Naukowcy znają i testują rozwiązania, które pomogłyby zwolnić globalny postęp i konsumpcję bez większych ofiar. To m.in. gospodarka obiegu zamkniętego czy gwarantowana pensja, która uratowałaby tych, którzy z racji odciążenia gospodarki straciliby miejsca pracy. To wszystko wiązałoby się jednak z utratami wielu przywilejów, takich jak sprowadzanie taniego lub dostępnego wyłącznie za granicą towaru. Aby ludzka cywilizacja przetrwała, musielibyśmy również zrezygnować z drenowania zasobów niklu, ropy naftowej, degradowania gruntów rolnych, niszczenia gospodarki wodnej i wielu innych rzeczy, a sami Państwo wiedzą, z iloma wyrzeczeniami by się to wiązało. I te wszystkie ważne informacje nakazał mi tutaj odczytać autor relacji Józef Niewiarowski. Na początku wspomniał o tym, że dzisiaj paradował w swetrze po babci. Potwierdzam, był w ciemnozielonym takim butelkowym golfie. Nawet zadałem mu pytanie, dlaczego się w niego, mówiąc kolokwialnie, wbił przy tak wysokiej temperaturze. Nie wytłumaczył, ale teraz już wszystko rozumiem. Let's shut down this suspense. pressure, don't get me wrong. If I don't reach out like I should, don't mean I'm on a mission. So we decided it is time that I misunderstood. Time to finally water down the wine. Does it taste too good? Don't get me wrong. Don't let me be misunderstood. Let's shut down this suspicion. Don't get me wrong. If I don't reach out like I should, don't mean I'm on a mission. Don't get me wrong. Sides are wrong. I know you like to act tough, but why on earth so rough? We talking in a different tongue. Seems like the thunder in your eyes grows to a disproportionate size. Dwadzieścia jeden i pół minuty po godzinie 18:00. Zakładamy strój sportowy, zdejmujemy buty i... Co robimy dalej, Darku? Na plażę. Dariusz Urbanowicz opowie o siatkówce plażowej. Tak, zapraszam na Cypel Czerniakowski. Jest to wspaniałe miejsce. Port Wiślany, siedziba najstarszego klubu sportowego w Polsce, czyli Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, a przez płot największego klubu siatkówki plażowej Monta. Lada dzień rusza tam finałowy turniej Mistrzostw Polski właśnie w beach volleyu, czy też w plażówce. No i dziś zupełnym przypadkiem, tu mówię w cudzysłowie, spotkałem Zygmunta Heizera, mistrza mikrofonu przez wiele lat związanego z Polskim Radiem, który bardzo aktywnie gra rekreacyjnie w plażówkę. Przed chwilą dosłownie skończyłem nasze granie, nasz trening taki. Gramy w takiej grupie starszych juniorów, średnia, grubo powyżej 60, ale jest fajna grupka chętnych ludzi do grania. Okazuje się, że siatkówka plażowa jest takim wyjątkowym sportem, w ogóle sporty plażowe, bo one są wymagające pod względem wysiłku fizycznego, natomiast są bezpieczne. Strząsy, stawy, obciążenia i tak dalej. Gra na piasku fantastycznie robi na zdrowie, wszystkim polecam. Co jest takiego uzależniającego? No bo to słyszałem, że pan tutaj 3 razy w tygodniu przychodzi. Tak, 3 razy w tygodniu gramy. Myślę, że ta adrenalinka taka, która tam wyzwala się. Ale to fantastyczne uczucie, zmęczyć się tutaj, zmachać. Czasami gramy w słońcu, czasami przy ogromnym wietrze. Ta piłka chodzi jak chce. Fajna zabawa. A potem bierze się prysznic, wypije się coś chłodnego i człowiek jest jak młody bóg. Ale to brzmi... Duża pogoda ducha Zygmunta Heizera. Ja kiedyś miałem z nim okazję podróżować na mecz Mistrzostw Europy w 2012 roku do Poznania. To był mecz bodajże Włochy-Chorwacja i samochód prowadził Michał Olszański, nasz radiowy ojciec, i w pewnym momencie znudzony muzyką, którą Zygmunt Heizer przygotował, puścił jeden ze swoich utworów, które on przygotował, i Zygmunt Heizer nie odezwał się do Poznania. To było tuż za Warszawą, kiedy Michał Olszański puścił. To było jedno z grup przeżyć, jakie miałem okazję, jakiego miałem okazję doświadczyć. Ale wracamy do siatkówki plażowej. Tak, tak. Pan Zygmunt Heizer powiedział, że gra w kategorii juniorów starszych, tu też w cudzysłowie, czyli powyżej 60 roku życia, ale dzieje się też w poszukiwaniu talentów wśród młodzieży i najmłodszych, mówi wiceprezes PZPS do spraw siatkówki plażowej Jacek Kasprzyk. Zaczęliśmy to robić parę lat temu. Drugi rok już były kindery, czyli to, co w halówce było dla 20, czyli te turnieje dla 11, 12, 13 latków. W tym roku na finałach w Kołobrzegu było 280 par w 3 kategoriach, dziewczynki, chłopcy. Nawet te ostatnie 3 czy 4 lata są już zdecydowanie lepsze nabory do SMS-ów. czyli te sukcesy, które są co jakiś czas w plażówce, powodują, że te dzieciaki zaczynają się garnąć. Ale w zeszłym roku też zrobiliśmy kamp dla chętnych, oczywiście wybranych przez trenerów, którzy chcą grać na piachu. I jak było 24 dziewczyny, tylko jedna została, bo dla reszty za ciężko jest po piachu biegać. Darku, zanim będziesz kontynuował swoją relację, Ania Regulska, realizująca audycję, zapytała, jaki utwór puścił Michał Olszański. To był mocny utwór, w każdym razie Michał pogował przez jakieś 60 sekund. Siedząc w samochodzie, tak? Tak. Lecisz dalej. Tak, napatoczyłem się dzisiaj na cyplu Czerniakowskim również zupełnym przypadkiem. Przychodziłem z tragarzami na dwie siatkarki. Najpierw 5 powodów, by pokochać beach volley według Magdy Sad. Trzeba podnieść tyłek z kanapy i ruszyć tutaj na Załoskiego i zacząć się ruszać. Co jest magicznego? No mogłabym tutaj przymiotnikami rzucić, że to jest wspaniały, piękny, wymagający sport, ale przede wszystkim powiem, jest tani, bo za błyska dużo płacić nie trzeba, nie wymaga wielkich nakładów finansowych, jeżeli chodzi o sprzęt. Jest piaseczek i słoneczko. Po trzecie, wspaniali ludzie, pełni pasji w otoczeniu, bo siatkówkę plażową trzeba kochać. Nie spotkałam plażowiczów, którzy nie kochają tego sportu przede wszystkim. A halowiczów, owszem. Dodatkowo, myślę, że czwartym argumentem będzie wysiłek fizyczny i wyrzeźbiona sylwetka, bo jest to wymagający sport. Też dużo mięśni głębokich pracuje i piąty i ostatni argument jest taki, że to jest gra dla inteligentnych osób. Pobudza nasz mózg do intensywnej pracy. Trzeba myśleć przez 2 godziny, trzeba używać tego mózgu, trzeba wiedzieć, gdzie zagrać, trzeba cały czas analizować sytuację, być elastycznym i tak dalej. Więc to jest 5 bardzo fajnych argumentów do tego, żeby grać się w kataże. Na koniec Aneta Kaczmarek, której argumenty również są nie do odrzucenia. Przyciąga mnie piękna pogoda, wspaniały klimat, super ludzie i rywalizacja. A taki największy magnes? No to, że mogę się naprawdę nieźle zmęczyć, nieźle styrać i wybrudzić w tym piachu z fajnymi osobami w słońcu, bo ja jestem na baterie słoneczne, więc jak po pracy czy po ciężkim dniu mam iść na jakiś trening, no to wspaniale, jeśli jest to siatkówka plażowa. Mam wrażenie, że każdy, kto gdzieś tam truchtał po plaży, to wie, jak to bardzo głęboko wchodzi w nogi. A tu jeszcze trzeba skakać, przewracać się, szybko wstawać, cały czas w tempie. To prawda, trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję, no ale dzięki temu mamy piękne ciała, przynajmniej tam mogę oceniać ja ze swojego punktu widzenia innych. Proszę zobaczyć, proszę się tutaj pojawić, zapraszam na Monte w najbliższy weekend i przekonać się samemu, co wizualnie siatkówka plażowa robi z ludźmi. Także myślę, że będzie to duże zachęcenie zarówno dziewczyn, jak i chłopaków. Orlen, finały Mistrzostw Polski od piątku w klubie Monta w Warszawie. Tam jeszcze stukanie młotków i piszczenie poziomic, bo budowane są trybuny na 1000 osób, więc to będzie naprawdę duże wydarzenie. Darku, przy okazji zaprosimy na najbliższą 3. stronę medalu w niedzielę po 17, którą będziemy mieli okazję poprowadzić razem i ciebie zobowiązuję i obliguję do tego, żebyś zaprosił siatkarki bądź siatkarzy plażowych do audycji. Nie musisz mnie namawiać. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Twarz. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartfon Infinix Note 40. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1095. Teraz za 995 zł. A dodatkowo nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Do 4 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czas na misję, więcej za mniej. Olej rzepakowy marki Carrefour. 1 litr w promocji 1 plus 1 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 21 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Mega okazje w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 32 tysięcy netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. 18.33. Do studia z nową porcją wiadomości ekonomicznych wrócił Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Zaczynamy od wypłaty. Średnio zarabiamy teraz niemal 8300 zł, tak przynajmniej wynika z danych GUS za lipiec. Płace poszły w górę solidnie o ponad 10,5%. Dane GUS-u dotyczą firm, które zatrudniają minimum 10 osób, więc powiedzmy sobie to otwarcie, że to nie jest pełen obraz gospodarki, a dziś GUS podał też dane z przemysłu. Wzrost to niemal 5% rok do roku. To dobrze, ale też, mówiąc kolokwialnie, nie ma szaleństw. Kilka sekund i rozliczenie rachunków z urzędem, na przykład za wywiezienie śmieci, gotowe. Tak ma być. Choć już teraz są gminy, które testują to nowe rozwiązanie w aplikacji mObywatel. Poza dostępną teraz płatnością blikiem ma się jeszcze pojawić możliwość podpięcia karty kredytowej czy debetowej. To będzie ogromne ułatwienie, mówi Karolina Matysiak z Centralnego Ośrodka Informatyki. Mieszkaniec, w którym urzędzie ta usługa funkcjonuje, widzi w aplikacji mObywatel, w usłudze e-płatności powstałe zobowiązanie. Dzisiaj to są podatki od nieruchomości, opłaty za śmieci, podatki leśne, rolne. Takie, jakie zobowiązanie nam wystawi urząd, takie jesteśmy w stanie wyświetlić dla obywatela. I po kliknięciu przycisk zapłać, może dokonać tej płatności, może wybrać kilka rodzajów zobowiązań, może zapłacić kilka rat na raz. Na razie usługa e-płatności działa pilotażowo w Bydgoszczy i Złotoryi. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego ma być dostępna dla wszystkich w 2025 roku. Firmy, które nie wycofały się z Rosji, zasiliły w zeszłym roku machinę wojenną na niemal 6,5 miliarda dolarów. Chodzi o kwotę podatku dochodowego i to taką, jaki zapłaciły tamtejszemu fiskusowi, ale taką, którą też podzieliły się w sprawozdaniach finansowych. A te opublikowało mniej niż połowa zagranicznych koncernów obecnych cały czas w Rosji. Według szacunków Instytutu Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej całkowita kwota to może być nawet 20 miliardów dolarów. Po napaści Rosji na Ukrainę z tego pierwszego kraju wycofało się lub ograniczyło działalność mniej więcej 1000 firm, kolejna setka odeszła w 2023 roku. Cały czas jest tam co najmniej 2140 zagranicznych firm, w tym na przykład Raiffeisen Bank, Philip Morris, JTI, Nestle, UniCredit Bank czy Pepsi. Zostajemy jeszcze w pewnym sensie na chwilę za granicą. Premier Indii Narendra Modi rozpoczyna wizytę w Polsce. Powiedzmy przy tej okazji, że hinduska gospodarka pędzi w ostatnich latach w zdumiewającym tempie. Już teraz Indie są piątą pod względem wielkości gospodarką świata. Przegoniły m.in. swojego byłego kolonizatora, Wielką Brytanię, a w ciągu kilku lat mogą jeszcze przeskoczyć o jedno czy dwa oczka w górę. Mają na przykład wiele przewag nad potężnymi Chinami, choćby demografię, bo to cały czas kraj młody i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało się tutaj zmienić. O tym będzie jeszcze okazja opowiedzieć Państwu jutro, bo w planach premiera Modiego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem, a potem wizyta w Kijowie. Zaczęliśmy od wynagrodzeń. Jeszcze krótka informacja z rynku pracy. Mniej niż 1/3 firm przekazuje jakikolwiek tak zwany feedback, informację zwrotną wszystkim kandydatom po zakończeniu rekrutacji. Nie chodzi o kompleksową ocenę całego procesu, ale nawet prostą informację o tym, czy zostaliśmy odrzuceni już zupełnie jako kandydaci. Rekruterzy tłumaczą, że na ich biurka trafia za dużo niedopasowanych CV. Tak wynika z najnowszych badań na zlecenie portalu Pracuj, a my na koniec serwisu ekonomicznego zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Za franka płacimy 4,52, euro jest po 4,29, funt po 5 zł i 3 grosze, dolar kosztuje 3,85. A propos tego, o czym mówił Marcin Jagiełowicz, to nie wiem, czy wiesz, Marcin, ja się też dziś dowiedziałem, że po raz ostatni premier Indii był w Polsce 45 lat temu, tak? No to rzeczywiście spory. Sporo czasu, no to sąsiedzie, zapraszamy. Proszę wpadać do nas częściej, nie raz na pół wieku. Podział na chłodną, niedeszczową, zachodnią oraz ciepłą, ale z opadami i burzami wschodnią Polskę się utrzymuje i będzie się utrzymywał do drugiej w nocy. Na wschodzie możliwe opady gradu oraz mgły. Od 14 stopni na tę chwilę w Lublinie, gdzie dziś w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów grają Dynamo Kijów z Salzburgiem, do 20 we Wrocławiu. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright, only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads where you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said that pussy man, so why'd you let it go? It's such a hole. I loved you until you tried to get in my head, and that's where I lost respect. Doing the most to get my attention, baby, I'm not impressed. I changed my bedsheet. Flesh, I don't know how we got in this mess. I rarely get this in depth. This can't make me question love. This can't make me feel like less of a man, cause I'm feeling depressed and stuff. Can't believe I was willing to drop everyone and invest in us. The last time that we fucked was fucked. The way you got up, got dressed and cut. Look, I thought that we could have been. Maybe I was too optimistic. Tell me what you need, I provide everything. Baby, you don't know what you're missing. Our chemistry fucked like quantum physics. Physics, feeling your energy, feeling your spirit. If this is the end, I need one more visit. It's showing me love, but I still feel empty. I need something a lot more fulfilling. Move out of London town, then move to a rural village. You made me delete that pic on my phone, but I close my eyes, so see that image. Won't chase it, my heart ain't in it, it's finished. Too far gone, can't fix it, bitch, this damage is done. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright, only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said that pussy man, so why'd you let it go? It's such a hole. I called four times on a private cooler, I feel like a creep. I know there's plenty of fish in the sea, but I fuck those girls, got you in my mind. When you fuck those guys, do you wish they were me? Turn them around and I put them in doggy. I don't even fuck them in missionary. There's no intimacy, and additionally, it's obligatory when I fuck that up for. I don't even date my socks off, and I don't even know why I did it. As soon as I'm finished, I'm getting them dropped off. And what makes it worse, I know that she's telling her friends that I chopped off. I don't know what you're doing, we're not together. It's driving me mad, cause I can't even stop you. Typed in your bank details and sent you a bag. I'm rich, that bitch unblocked me. Make it quick, can you do that promptly? If you won't give me your love for free, I'll buy it. Just tell me how much it will cost me. Your new man ain't got nothing on me. Fuck your annual wage, I can make that monthly. Alright. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said I pussy man, so why'd you let it go? To był Central C, świetny młodzian z Londynu. Dziękuję Maćkowi Jankowskiemu, który dzisiaj przygotowywał muzykę do ZD3 za ten utwór. Myślę, że skrojony na moje potrzeby. 20 minut zostało do godziny 19. Pora na reportaż w Trójce. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Trzymaliśmy zaciśnięte kciuki, gdy atakowała kolejne bramki na sztucznej rzece. Mieliśmy głośno brawo, gdy odbierała swój medal, swoje srebro. Kajakarka Klaudia Zwolińska po raz pierwszy w swej olimpijskiej karierze zapłynęła aż tak daleko. Chociaż na swoim koncie ma już przecież 2 brązowe medale Mistrzostw Świata, a także srebro i brąz Mistrzostw Europy. To właśnie sport nauczył ją nie tylko jak odbierać nagrody, ale przede wszystkim nauczył pokory i tego, że w życiu trzeba zaakceptować porażki. Monice Chrobak ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia naprawdę w ekspresowym tempie udało się dla Państwa przygotować ten reportaż. Nasza mistrzyni, posłuchajmy. I już Klaudia Zwolińska rusza do tych bramek, których musi się obrócić do czwórki, piątki, bo są to bramki, część z nurtem, a część trzeba do nich podejść w taki sposób, że trzeba po prostu przeciwko nurtowi. Tak trochę się czuję jak ryba w wodzie, jak jestem na kajaku. Ryba też musi być zwinna, szybka, musi omijać przeszkody i współpracować z tym nurtem, z tą wodą i tak samo ja muszę to robić, więc można śmiało powiedzieć, że czuję się jak ryba w wodzie. Polka ma nawet lepszy międzyczas od Jessica Fox. 33,4 sekundy i rusza Klaudia Zwolińska. Za moment tutaj blisko naszego stanowiska popłynie równiutko, precyzyjnie. Jedna, druga, trzecia bramka, teraz ta nawrotowa i będzie musiała zrobić to bardzo ładnie. Nie dotknęła Klaudia Zwolińska. My uczymy się od dziecka, jak obrać najlepszą linię na tej wodzie, więc można powiedzieć, że tak czytamy troszeczkę, jak ona się układa, gdzie popłynę, żeby było szybciej, gdzie jest wolniej, gdzie ta woda zwalnia. Także to wszystko musimy wykorzystać i adaptować się na bieżąco. Zazwyczaj jak idę na trening, no to biorę kaja i cały sprzęt przygotowuję. Tutaj. Tutaj, jeżeli się trenuje tak niszową dyscyplinę, to myślę, że bez pasji to by się w ogóle nie dało. Trzeba to lubić, bo teraz dla mnie to jest praca, ale były chwile, kiedy to nie była praca, tylko bardziej właśnie tylko i wyłącznie pasja. Ale u mnie cała rodzina się pasjonuje kajakami i ogólnie sportem, więc jak najbardziej to jest przyjemność. Pływanie na kajaku, szczególnie nie na jeziorze, tylko na torach czy na rzekach, no to dużo się dzieje cały czas. No na torze można się też przewrócić, pobawić na tych falach. No to jest tak trochę jak w akwaparku. Lepsza woda jest, jak jest większa i szybciej płynie, więc przy takim stanie no jest tak mniej możliwości treningowych. Kajak się zawiesza na tych kamieniach, niszczymy sobie bardzo mocno sprzęt na takiej małej wodzie, więc przy większej wodzie mamy większe te możliwości. Jak jest większa woda, robią się fale, tak zwane walce, także tutaj wszystko się wtedy zmienia. Najczęściej taki trening odbywa się też na bramkach slalomowych i ćwiczymy po prostu technikę i pokonywania. To jest taki najistotniejszy trening, no może nie najistotniejszy, bo tutaj przygotowanie fizyczne też jest bardzo ważne, ale to jest taki klasyczny trening, gdzie nie uczymy się właśnie tej techniki, która jest kluczowa. Na nią ma wpływ bardzo wiele czynników, wiele umiejętności, więc to jest praca latami tak naprawdę. Sekund płynie już Klaudia Zwolińska, 15 bramek za nią, 23 w sumie na trasie. Za moment zobaczymy międzyczas, jak to wygląda w stosunku do Jessica Fox. Bramka numer 17, ta nawrotowa, 72 sekundy Polki. Jeszcze chwilka i będziemy mieli międzyczas, a i minimalnie przegrywa. Jesteśmy w klubie sportowym KS Tarnów Sączu. Tutaj w klubie zaczęła się moja przygoda. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj są moi rodzice, którzy od początku wspierali mnie, szczególnie na początku, kiedy byłam dzieckiem. Tutaj dużo poświęcenia było z ich strony, żebym mogła wystąpić nawet na tych igrzyskach. Ja się też przekonywałam tak powoli, to nie było tak, że od razu siadłam na ten kajak. Najpierw troszeczkę tam miałam z nim styczność, a potem powstała grupa tutaj w klubie sportowym i tutaj już mnie rodzice zapisali. Ja też miałam takie obawy, że się utopi, ponieważ była dzieckiem, prawda? Ale tata praktycznie był na każdym treningu, można powiedzieć, jakby była mała ja i mój brat. Tak, tak. Starałem się zawsze być na zawodach czy na treningach z nią, żeby ją wspierać i z drugiej strony pomagać, bo ten sprzęt, łódka jest ciężka. Czasami trzeba było gdzieś z treningu wrócić kawałek drogi, to zawsze gdzieś byłem pomocny. Też to był taki kierunek, żeby gdzieś tą energię właśnie rozładowała, prawda? Także wiedzieliśmy, że to jest taki jakby na początku ogólnorozwój, bo ja też nie myślałam, że to pójdzie jakby dalej, a było wręcz odwrotnie. I później już była naprawdę taka jakby zawzięta, że musi być na każdym treningu, bo jej się to bardzo podoba. Mamy siłownię, to my ćwiczymy jednak całe ciało, musi być przygotowane. Tutaj nie pracujemy tylko rękami, także w przygotowaniach my ćwiczymy też oczywiście nogi, mimo tego, że one siedzą w kajaku. Trochę wygląda jakby nie pracowały, ale pracują, więc tutaj skupiamy się tak naprawdę na całym ciele. Dlatego jesteśmy dość sprawni. Na przykład na początku też przygody z kajakami ćwiczymy dużo na TRX-ach, na obciążeniu własnego ciała i później przechodzimy bardziej do ciężaru. Tak naprawdę robimy dużo złożonych ćwiczeń i na tych ciężarach bardzo dużo tak naprawdę pracujemy przez cały rok. Teraz pędzi, złapała dobry nurt Klaudia Zwolińska, minimalnie z Jessica Fox, ale może przyspieszyć. Jeszcze dwie bramki, jeszcze dwie brameczki. Klaudia, będzie dobrze, będzie pięknie. Klaudia Zwolińska coraz bliżej mety, 23 bramka minięta. Jak były starty w zawodach i wyszło, była na przykład pierwsza, druga, trzecia, to ją bardziej to przyciągało do jeszcze większych, żeby więcej trenować, więcej pływać i żeby robić postępy. Pamiętam, jak była na obozie w Wiecznicy, była powódź i ona tam po prostu też, ja przyjechałam ją odwiedzić, a ona chodziła przy torze, przyglądała się. Ja się też obawiałam, żeby coś się złego nie wydarzyło, ale Klaudia, ona nie miała, jakby nie bała się niczego, więc jeszcze bardziej ją ta woda jakby po prostu nakręcała, że jest taka fajna woda i chciała zaraz siadać na kajak i pływać. Była sytuacja przed mistrzostwami świata w Liptowskim Mikulaszu, kiedy to było 2013 albo 2012 rok. No i tam była taka mocna woda, że ją z łódką pod wodę wciągło i ona wypadła z łódki, łódkę połamało, a ona do brzegu dopłynęła, i musieliśmy kupować nową łódkę. To były pierwsze jej mistrzostwa w juniorach, była piąta. Klaudia Zwolińska, jaki będzie czas na styku, ej, druga Klaudia Zwolińska, ale mamy medal na igrzyskach w Paryżu, to jest już pewne, srebrny medal Klaudii Zwolińskiej na igrzyskach w Paryżu. Mówiła, nic się nie martw, będę walczyć o medal, no i tak się stało, więc tylko emocje były i łzy z radości. Byłem bardzo dumny córki, jak dojechała i okazało się, że jest na podium. Naprawdę byłem bardzo szczęśliwy. Klaudia Zwolińska, wicemistrzynią olimpijską. Trzeba będzie się przyzwyczaić? O matko, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. Teraz aktualnie się tak cieszę, jak zawsze sportowcy mówią, że jest brak słów. To naprawdę potwierdzam. To jest po prostu brak słów. Nie wiem co powiedzieć. Słyszałam, że to pierwszy medal dla Polski. Marzenia się spełniają. Ja wierzyłam bardzo mocno, że stać mnie, żeby walczyć o ten medal. No i tak się stało. Wszystko to, co sobie zaplanowałam, zrealizowałam. I to nie tylko ja czekałam na ten przejazd, tylko czekał cały slalom. Ponad 20 lat minęło od medalu olimpijskiego i kurczę, no po prostu jestem w szoku, że ja go teraz przywożę. No bardzo się cieszę. No to przede wszystkim, Klaudii, ciężka praca i wytrwałość, prawda? I taka mobilizacja do trenowania. Oczywiście też trenerzy też tam swoją rolę mają w tym sukcesie. No ale przede wszystkim Klaudia, jej ciężka praca. Porażki naprawdę ciężko znosi, ale to każdy myślę, ale ona szczególnie później, no ciężko jej było nieraz się pozbierać, jak gdyby po takim jakimś, czasami coś nie wyszło. Ale troszkę czasu upłynęło i było jeszcze lepiej później. Wiele wyrzeczeń to też kosztowało, przy tym jeszcze też studia. Nieraz były spotkania, że tam koleżanki gdzieś jechały do kogoś, do znajomych, a ona nie mogła, bo na drugi dzień ma trening czy ma zawody i ją dużo omijało takich rzeczy. Jeśli chodzi o wszystkie takie imprezy rodzinne, Klaudii nigdy nie było, nigdy nie mogła wziąć udziału. Były też sytuacje, że święta na przykład, my siadamy do stołu, a ona pakowała walizki. Też nie mamy do końca dobrych warunków w Polsce do treningu, więc tutaj było bardzo dużo wyjazdów. I tak naprawdę często było tak, że z około 300 dni w roku byłam poza krajem. Ze względu na też niszowość konkurencji, jaka była dotychczas, no to też dużo środków finansowych musiało być poświęcone, także tak naprawdę to było też takie ryzyko, bo tutaj też inwestowałam bardzo mocno w swój rozwój, a czy to będzie miało jakiś potem wydźwięk, to nigdy nie wiadomo, bo w sporcie to różnie może być, więc tych poświęceń było dużo, ale najbardziej to jeżeli chodzi o ten czas, bo tego się nie da wrócić, a był on poświęcony, ale czy ja wiem, czy jakiś stracony, to też na pewno nie. Trwa ceremonia wręczenia medali dla najlepszych zawodniczek w K1. Kajakarstwo Kimberly Woods przed momentem, a teraz Klaudia Zwolińska wskoczyła na drugi stopień podium, podniosła w górę ręce. Ogromny uśmiech na twarzy i na jej szyi srebrny medal, który teraz ogląda, spojrzała jeszcze, jakby nie dowierzała, czy naprawdę ten medal jest jej własnością, ale to mistrzyni Europy z tego roku, która w kapitalnym stylu prezentowała się w ostatnich dniach, zapowiadała, że będzie walczyła o medal i ten medal jest w jej dłoni. Bardzo się z tego cieszę. Czy jestem dobrym wzorem, to nie wiem, to nie mnie oceniać, ale no też mam taką misję teraz, żeby inspirować te dzieci, tym sportem zarażać. To jest taki mój cel krótkoterminowy, jakby teraz mam na to czas, więc to będę robić. I jakby to jest właśnie dla mnie istotne, żeby to ten medal jakby nie został na półce i żeby nie trzeba było się na niego tylko patrzeć, tylko żeby ten medal wykorzystać w takim fajnym kierunku i zrobić coś dobrego. Końcem sierpnia wyląduje on na aukcji charytatywnej dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Ze względu na to, że ta choroba jest mi znana, u Grzeszka, mojego narzeczonego w rodzinie występuje ta choroba. Jego siostra zmarła na tą chorobę, więc zdaję sobie sprawę, jak ona wygląda, jak sobie trzeba z nią radzić, więc nie jest to łatwe też. Przez to, że mam styczność, wiem jak wygląda systemowo w ogóle tutaj walka z tą chorobą w Polsce, dlatego bardzo chciałam, żeby akurat na to towarzystwo przeznaczyć ten medal. Tak musiało być, że akurat mam z nią styczność, tutaj jest medal, więc można to wszystko fajnie połączyć. Klaudia! Cały sportowy nowy sądeczyzna, świat kajakarski jest z ciebie dumny. Cieszymy się bardzo, że to właśnie ta ziemia wydała taką bohaterkę. Naprawdę wspaniały moment, olbrzymie emocje dla całego świata kajakowego, ale także dla nas, po prostu mieszkańców tutaj Sądecczyzny. Jesteśmy z siebie dumni, tyle emocji nam dostarczyłaś. bezcenne. Naprawdę cieszymy się, że bezpiecznie wróciłaś, że już zapowiedziałaś dalsze starty, dalszą pracę, promowanie tego sportu pięknego, którym Sądecczyzna słynie. A dzięki Tobie jesteśmy jeszcze mocniejsi i zbiegnie się to z tym, że mam nadzieję, że to właśnie Ty otworzysz za miesiąc nasz nowy tor kajakarski, także dedykowany dla Ciebie. Piękno sportu jest w wartościach sportowych, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Teraz troszeczkę gorzej jest z tymi wartościami sportowymi, ale ja jak byłam mała, bardzo inspirowałam się innymi sportowcami, jak Adamem, Małyszem czy Justyną Kowalczyk i to były moje inspiracje i widziałam, jak oni wygrywali i dla mnie to było bardzo ważne, żeby potem mieć takie marzenia z tym związane. A jeżeli chodzi o wartości w sporcie, no to jest taka pokora, jest ciężka praca, jest fair play, więc dużo jest takich wartości, które są, myślę, istotne. I to jest piękno sportu i też to, że sport dostarcza emocji nie tylko zawodnikom, ale też kibicom. Nasza mistrzyni, bo tak Klaudię Zwolińską zatytułowała w swoim reportażu Monika Chrobak, wie już co zrobi ze swoim medalem. Zdobyty w Paryżu srebrny krążek przeznaczy na aukcję dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Pewnie nie tylko ja wsłuchałem się z dużą ciekawością w reportaż o Klaudii Zwolińskiej, dzielnej i wspaniałej kajakarce górskiej, srebrnej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak słyszeliśmy o sobie, o dużej wrażliwości społecznej. Brawo, Klaudia. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Ci jeżynkosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Promocja. Klub Trójki. Badania pokazują, że Polacy stają się coraz mniej wierzący. Uczniowie częściej rezygnują z lekcji religii, do kościołów chodzi coraz mniej wiernych. Czy Polskę czeka pełna ateizacja? Jakie zjawiska stoją u podstaw tego mechanizmu? Co go napędza, co hamuje, jak reaguje na tę zmianę popkultura? Co tracimy razem z religijnością? Porozmawiajmy o tym. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.